dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, minęło 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Deregulacja w Sejmie, ruszają prace nad wprowadzeniem ułatwień dla przedsiębiorców. Wielka Brytania szykuje odpowiedź dla Stanów Zjednoczonych. Lista amerykańskich produktów, na które może nałożyć cła, liczy kilkaset stron. Jest w kalendarzu od 1996 roku. Dziś przypada Dzień Tęczy. To początek wielkiego planu deregulacyjnego, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. W Sejmie ruszyły prace nad pakietem, który ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom. Rozwiązania powstały w resorcie rozwoju i technologii. Zmian ma być więcej, ponad propozycjami pracuje także zespół ekspertów pod kierownictwem Rafała Brzoski. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Powiedz, co ten pakiet zawiera i jak ten dokument oceniają posłowie. Propozycji jest dokładnie 47. Ten pakiet zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców, przyspiesza rozpoznawanie spraw, zmniejsza uciążliwość kontroli. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk powiedział, że ta ustawa została napisana przez życie, a rząd przepisał ją jedynie na język legislacji. Napisała ją księgowa, która czeka 3 tygodnie na decyzję urzędnika. Napisał ją właściciel hurtowni, który od wielu lat toczy przeciągający się spór z administracją. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że propozycjom się dokładnie przyjrzy. Poseł Bartłomiej Wróblewski powiedział, że generalnie jego partia mówi tak dla deregulacji, ale po partnersku i racjonalnie. I nie może być tak, zdaniem posła, że za regulacje odpowiadają w sejmowych komisjach te same osoby, które deregulują w innych. Dochodzi do oczywistego pomieszania ról. Prokurator nie może być sędzią, a tym bardziej piroman strażakiem. Nazywamy takie postawy kompleksem Herostratesa. Pojawia się tu też nieuchronny element groteski. Nad zmianami deregulacyjnymi pracuje także zespół Rafała Brzoski. Jak dotąd przygotował 7 pakietów w tej sprawie. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. 400 stron liczy lista amerykańskich produktów, na które cła może nałożyć Wielka Brytania. Londyn rozważa kroki odwetowe po wprowadzeniu ceł przez Stany Zjednoczone. Minister do spraw biznesu Jonathan Reynolds ogłosił w Izbie Gmin, że rząd rozpoczyna konsultacje z przedsiębiorcami na temat tego, jaki wpływ miałyby na ich firmy cła odwetowe. Nadal wierzymy, że najlepsza droga do stabilności gospodarczej to umowa z USA. Zastrzegamy sobie jednak prawo do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za konieczne, jeśli do porozumienia nie dojdzie. Aby umożliwić Zjednoczonemu Królestwu dostęp do pełnego wachlarza opcji, uruchamiam dziś konsultacje na temat skutków, jakie działania odwetowe wywarłyby na brytyjskie przedsiębiorstwa. Jest to formalny krok, niezbędny, aby wszystkie opcje pozostały na stole. Amerykanie nałożyli na Wielką Brytanię niższe cła niż na Unię Europejską, a rząd ma nadzieję, że cios uda się jeszcze złagodzić. Londyn prowadzi z prezydentem Donaldem Trumpem negocjacje w sprawie umowy handlowej. Województwo lubelskie przygotowuje się na pojawienie się pryszczycy. 4 ogniska tej choroby są na Węgrzech, 5 na Słowacji. Szykujemy się na najgorsze. Wejście tej choroby do Polski spowoduje bardzo skomplikowaną sytuację, mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Trzeba będzie zablokować eksport naszych towarów, a naprawdę bardzo dużo tych towarów eksportujemy. To będzie bardzo trudny czas, jeżeli ta choroba wejdzie. Dzisiaj nie mamy żadnego przypadku. Po prostu no, musimy być w gotowości i zareagować bardzo szybko, jeżeli coś by się na terenie województwa pojawiło. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że skontrolowano wszystkie gospodarstwa i przedsiębiorstwa, do których trafiły transporty zwierząt ze Słowacji przed stwierdzeniem tam pryszczycy. 2 tygodnie temu wprowadzono zakaz sprowadzania do Polski części produktów mięsnych ze Słowacji. 3 kwietnia przypada nietypowe święto tęczy. Wielobarwny łuk powstaje w wyniku załamania i odbicia promieni światła w kroplach deszczu. To wyjątkowo radosne zjawisko optyczne, które przywodzi też na myśl rozmaite skojarzenia. Z czym kojarzy się tęcza? No normalnie, to jako zjawisko meteorologiczne. Chyba ze szczęściem, bo takie kolorki są ładne bardzo. Ruch LGBT, różne tego typu rzeczy. Mam 3 dzieci, no to jak oni widzą tęczę, to wiadomo, jest dużo emocji związanych z tęczą. Mi z placem Zbawiciela się kojarzy, bo tam była kiedyś tęcza. Mi z Arką Noego. Z Krasnoludkiem na końcu tęczy bardziej, o. I że gdzieś tam są schody do jakiegoś tajemniczego świata, czy coś takiego. Tak z dzieciaka pamiętam. Z tym mi się kojarzy tęcza. O tęczę pytał nasz reporter Jan Olęcki. Dzień tęczy zawitał do kalendarza w 1996 roku, by uczcić różnorodność i jedność. Klimat.

Przed paroma sekundami minęła 15:11. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja W tonacji trójki rozpoczęta. Realizuje ją Elżbieta Malinowska, a pierwsza piosenka w dzisiejszej audycji już za nami. Fragment nowej płyty szwedzkiej grupy The Hives. Album ukaże się 29 sierpnia dopiero. Zatytułowany będzie The Hives Forever, Forever The Hives, a piosenka, która zapowiada tę płytę, nosi tytuł Enough is Enough. Nie najgorzej, prawda? Zespół powrócił przed paroma laty po dłuższej przerwie i wygląda na to, że wena wróciła. Ze Szwecji przeniesiemy się teraz do Norwegii, skąd pochodzi Jenny Hvaal, artystka, która nagrywa już od wielu lat. Jeśli chodzi o inspiracje, to spotkałem się z paroma nazwiskami, jeśli chodzi o twórczość Jenny Hvaal. Kate Bush i Laurie Anderson. Rzeczywiście coś jest na rzeczy, tylko powiedziałbym, że od Kate Bush Jenny Hvaal jest nieco bardziej alternatywna, a z kolei od Laurie Anderson jest nieco łatwiej przyswajalna, jeśli chodzi o brzmienie. Wkrótce ukaże się 9. album Jenny Hvaal, zatytułowany Iris Silver Mist, a zapowiada go piosenka The Artist is Absent 89 Seconds. Iris Silver Mist to tytuł 9. albumu Jenny Hvaal, norweskiej wokalistki. Płyta ukaże się 2 maja. Piosenka, która zapowiada to wydawnictwo, nosi tytuł The Artist is Absent 89 Seconds. Teraz z Norwegii przeniesiemy się trochę na południe do Wielkiej Brytanii, a konkretniej na wyspę White, czyli jeszcze troszkę z Wielkiej Brytanii na południe. Rian Teasdale i Hester Chambers to są dwie dziewczyny, które założyły duet Wet Leg przed kilkoma laty i osiągnęły duży sukces i komercyjny, i artystyczny chyba przede wszystkim. W roku 2021 ich piosenka Chaise Longue była grana właściwie wszędzie, przynajmniej we wszystkich dobrych radiostacjach i rozgłośniach. No i wreszcie przyszła pora na drugi album tego duetu, z tym, że teraz to już nie jest duet, bo mają też 3 instrumentalistów w zespole, jest ich w tej chwili 5. Płyta Moisturizer, bo to jest właśnie tytuł tego drugiego albumu, ukaże się 11 lipca, a nowa piosenka, która zapowiada ten album, zatytułowana jest Catch These Fists. Wet Leg i Catch These Fists. Piosenka, która zapowiada drugi album zespołu zatytułowany Moisturizer. Płyta ukaże się 11 lipca. Teraz szwedzki kolektyw Naked, który debiutował płytą długogrającą przed kilkoma laty. To jest kolektyw producencko-DJ-ski, który zaprasza do nagrań różnych wokalistów, do tej pory głównie ze Skandynawii, ale w tym najnowszym przypadku jest nieco inaczej, dlatego że zaprosili do współpracy grupę Portugal The Man, czyli grupę z Alaski. I oczywiście za chwilę w związku z tym usłyszymy w roli wokalisty Johna Gourleya, wokalistę właśnie grupy Portugal The Man. Please. Naked ze Szwecji, Portugal, The Man z Alaski. Glide, wspólna piosenka tych dwóch zespołów, a Portugal, The Man, przypomnijmy sobie, jak brzmiał przed dwoma laty na ostatniej, jak do tej pory, płycie długogrającej zatytułowanej Chris Black Changed My Life. I tu obok zasadniczego, głównego wokalisty zespołu Johna Golea usłyszymy również Zoe Manville, drugi głos w zespole. Ghost Town i grupa Portugal The Man. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przeniesiemy się do Los Angeles, skąd pochodzi grupa Wallows. 28 marca tego roku ukazała się najnowsza epka tego zespołu zatytułowana More, a na niej jest m.in. piosenka Hide It Away. Traded patience for my pride. tragedy. Turn me out of my shell. Life gets faster, I can tell. Take my wishes from the well. Cause it's fun if I show goodbye. Hide it away, I can fake it anyway. If the tears fall off my face, it's for good. If you notice I hide from myself, no, it's better for my health. And asking questions doesn't help. Cause I'm fine. To była grupa Wallows z Los Angeles. Teraz przeniesiemy się do Nowego Jorku i to nie tylko będzie duża odległość, ale również spora wolta stylistyczna, dlatego że posłuchamy piosenki folkowej, folkrockowej, a konkretnie chodzi o grupę Flores, która prowadzona jest przez Emily Sprague, wokalistkę, która na początku występowała sama, później dobrała instrumentalistów i w efekcie jutro ukazuje się ich wspólna piąta już płyta zatytułowana Jelly Wish, a piosenka z niej pochodząca ma tytuł Jelly Fish. I try to look at this place as if I've never seen it. I try to look at your face as if I'm alive and you're alive. Some things just don't make any sense, like the jellyfish. Remember when all of this was just a dream? There's got to be light in the darkness of the night. Can there be patience without fear? Take one look in my eye. Do you just see through the other side? Destroy everything on earth. Space and what makes a family. There is nothing I can describe better than a red sunrise. Rainstorms in heaven, don't you know? There is no getting dirty. Destroy the feeling you are not enough.

Śpiewał Adrian Belew, grała grupa King Crimson, fragment płyty Thrug, piosenka One Time. Dzisiaj mija równo 30 lat od premiery tego albumu. Wracamy do nowości. Wrocławski zespół Nago istnieje od kilku lat, ale znamy go do tej pory tylko z pojedynczych piosenek singlowych. Wreszcie w tym roku ma się ukazać debiutancki album zespołu, a zapowiada go piosenka zatytułowana Palimy to. Słomki i z drugiego piętra napijmy się kolki. Lovely, jesteś taka lovely, oczy masz jak łąki, a ja jestem podły. Palimy co? To leniwie snujące się dźwięki to utwór Palimy. To najnowsza piosenka wrocławskiej grupy Nago. Przypominam, w tym roku ma być album. Już czekamy. A teraz warszawska grupa Niebo debiutowała przed kilkoma laty mini-albumem. W tym roku ma być kolejna płyta, może nawet dłuższa, a zapowiada ją piosenka Koniec. Myślałam, że stać nas na więcej, bo zawsze jakoś Niebo i koniec. Teraz z Warszawy przenosimy się do Poznania, skąd pochodzi kolejny jeszcze młody zespół Szacunek. Piosenka w wykonaniu grupy nosi tytuł Seba. Lebul. Gong. Szacunek i Seba. Audycja w tonacji trójki powoli dobiega końca. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie tonacji jeszcze fragment najnowszej płyty amerykańskiej grupy Car Seat Headrest, która ukaże się w maju. Życzymy spokojnego, udanego popołudnia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you.